चले चप्पा चप्पा चरखा चले हे चप्पा चप्पा चरखा चले चप्पा चप्पा चरखा चले बानी बानी यारियां तेरी बानी बानी बेरियां तले चप्पा चप्पा चरखा चले हे चप्पा चप्पा चरखा चले ए गोरी चटखोरी चमकटोरी से खिलाती थी जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी अच्छी मुंडेर के तले चले पानी पानी आ रही है।